Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico? Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV. Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China. De olifanten van Botswana, NRV. Of luipaarden in Sri Lanka. NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. NTR. Houdt het dan nooit op? Hij werd ouder en ouder, maar filmen bleef hij. Nu is het dan toch echt tijd voor zijn zwanenzang. De Dans van Natasha. Een film over eenzaamheid en, jawel, afscheid nemen. Hier is Jos Stelling. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Jos Stelling, goedenavond. Hallo. Ik mag tutoyeren. Ja. Ja, dat is fijn. De regisseur van Marieke van Nieuwmegen, De Wisselwachter, De Vliegende Hollander, Het Meisje en de Dood en nog vele, vele, vele andere films. Gelauwerd filmmaker en dan De Dans van Natasha, je laatste. Jos, ik wil even terug naar dat moment dat je net had besloten, dit is mijn laatste. Hoe was je gemoedstoestand? Dat was toen het besluit viel, was ik heel erg opgelucht. Ja? Ja, het was een beetje, het is langzaam afglijden naar... je wordt steeds vermoeider en dan denk je op een gegeven moment, nou is het wel genoeg geweest. Want je, en dan weet ik wel dat het maken van een film is ook het creëren van problemen. Mm. En dan hangt het er vanaf hoe je dan de problemen oplost en dan wordt de film alleen maar beter van. Maar soms zijn de problemen van die naar dat het weinig zin meer heeft. En het gaat vooral over geld en over dat soort dingen. Met praten met mensen waar je eigenlijk niet mee wil praten. En dat bouwt zich dan langzaam op. Ja. En dan op een gegeven moment is het echt een bevrijding om te stoppen. En je zei, toen was ik opgelucht. Was het daarvoor ja. Was het een andere emotie? Ja, film maken is natuurlijk het allerleukste wat er is. En het is het samenwerken met een groep mensen. Een soort bouwwerk. Je omringt je met allemaal mensen die allemaal beter zijn dan jij. En dan, en dan wordt dat samen, wordt dat iets wat boven je hoofd groeit. En dat is het leukste wat er is. Is het altijd, wat je zegt, het is samen... Is het nooit alleen maar Jos Stelling? Nee, zeker niet. Nee. Een van de bijzondere dingen van het maken van een film is dat het een manier is om meer te doen dan wat je eigenlijk zelf ooit zou kunnen. Dus je hebt een soort, bij uitstek een soort samenwerkingsverband met allemaal mensen. Cameraman die beter is dan jij. Mm. Acteurs, maar ook directies. En dan komen de locaties erbij. Dat zijn allemaal dingen die je zelf niet kan verzinnen. En dan bouwt het zich dan langzaam op. En dan is de film klaar. En dan zeggen ze wel tegen je van, heb jij dat gemaakt? En dan zeg ik ja, wat het wordt dan bij de business. Maar ja. Ik ben wel heel trouw naar de crew en naar heel veel vaste acteurs waar ik al 30 jaar mee werk. Dus dat is echt een vriendenclub. Maar dus, en deze film gaat over afscheid nemen, maar dit is dus ook al een enorm afscheid waar je nu over hebt. Is het ook, ja. We hadden een hele bijzondere... De film was al een beetje klaar in maart vorig jaar. En toen hebben we het hele jaar een beetje afscheid. Ik heb 3 kleine filmtheaters in Utrecht. Mm-hmm. En een daarvan hadden we iedere vrijdagochtend hadden we een voorstelling voor 30 mensen met appelgebak en koffie. En dat hebben we zo'n 6-7 weken gedaan. En dat was een feest. Dus al die mensen die kwamen dan en genoten van de film. En het was één groot feest. En toen kwam de première in Utrecht bij het Nederlands Filmfestival. Het was een fantastische avond in de Schouwburg. Het was echt een hele bijzondere avond. Het was echt een afscheidsavond. Toen ben ik daarna weer het land ingegaan met Leeuwarden, Schiedam, plekken, Zutphen, waar ik nog nooit geweest was. En nu gaat hij dus in première, de 11e. Ik las... Er wordt maar liefst 29 keer afscheid genomen in deze film. Ik heb niet meegeteld, maar Zoveel? Nee, ik heb dat een keer geïnventariseerd omdat ik daar een soort muziekje bij wilde hebben. Dan moest ik even kijken hoeveel keer dat dan zou gebeuren. Dus er moest een soort referentienummertje bij. Ja. Maar dat heb ik niet echt volgehouden, maar 29 keer, ja. En er vallen allerlei dingen op, daar gaan we het allemaal over hebben. Wat meteen opvalt, het is een zwart-wit film. Het heeft, ouderwets is het woord dat in mij opkwam. Het zou ook gesitueerd, zeker in het begin, kunnen zijn, ergens in de jaren 50, denk ik. Dat heb je natuurlijk bewust gedaan. Het is ook een soort afscheid van de film, van mijn filmleven een beetje. En zwart-wit hoort daar wel een beetje bij. Ik ben zelf altijd gek geweest op zwart-wit, omdat zwart-wit is eigenlijk zo mooi simpel. En waardoor de kijker beter kan kijken. En mijn gaffer, Erwin Roodhart, die zei op een gegeven moment ook, ja, kleur is herrie. Kleur leidt af. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar in dit geval dacht ik, die simpelheid, die eenvoud, een soort hopperachtige, hopperachtig, en dan zonder kleur. Mm-hmm. Dat was wel een ambitie die ik had met Goert Gildwij, de cameraman. Die vond het ook fantastisch. Dus we waren vrij snel waren we eruit. Er zullen vast mensen zijn die denken, nou, dat gaat met de vers, zwart-wit. Heb je de eerste minuut heb je daar even last van, maar dan ben je dat helemaal kwijt. Ja. Dan kijk je veel beter. Je ziet veel meer. Het is. Is dat zo? Of zie je veel meer als je. Je ziet veel meer details, ja. Het leidt minder af, kleuren. Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik zal het proberen. Ja. Nou, ik heb hem gezien, Jos. Okay. Ja, ik heb hem gezien. En het is een. Ja, wat zal ik erover zeggen? Ik zal hem even kort samenvatten. De dans van Natasja. Een bitterzoet sprookje, kan je wel zeggen. Over afscheid nemen, over eenzaamheid. Het vertelt het verhaal van Daantje. Een beetje een wereldvreemd jongetje. Daantje praat amper, bijna niet. Beetje autistisch, ja. Beetje autistisch. Ja. En die uiteindelijk verliest hij zijn ouders. En dan uiteindelijk ontmoet hij de Russische ballerina Natasja. En Natasja is oud ballerina, is teleurgesteld in mannen. Wil dat allemaal niet meer. En die wil terug naar de datsja waar zij vroeger gelukkig was. De datsja van haar oma in Rusland. Ja. En ze komt eigenlijk niet van Daantje af. En dan zegt ze op een gegeven moment, ga maar mee. Ja. En dan gaan ze samen daar naartoe. Twee eenzame zielen, zou je kunnen zeggen, die elkaar vinden. Ja, die tot elkaar veroordeeld zijn. Eigenlijk niks met elkaar hebben. Het zijn twee echte uiterste polariteiten. Een jongetje met een wat oudere vrouw en die helemaal niets met elkaar hebben. Nee. En dan tot elkaar veroordeeld zijn. En ja. Ja. Ik moet oppassen dat ik de film niet ga duiden. Want dan moet ik mee oppassen. Ja, ik las ergens in een interview dat jij hebt een keer een gesprek gehad met een beroemde Chinese regisseur. Zhang Shimou. Ja, die bedoel ik. Ja. En dat die in jou iets deed aanwakkeren, waardoor je dacht, als iemand mooi nog vraagt, waar gaat die film over? Dan ben ik daar niet blij mee. Nee, en dat heeft te maken ook wat hij toen vertelde. Dat ging over de relatie tussen opera en film. Ja. En het bijzondere was wat hij zei, is dat zorg dat je nooit een slachtoffer wordt van je verhaal. Want het gaat om de aria's. En een opera is ook altijd een heel simpel verhaal. Het is altijd één A4'tje en dat is het verhaal. Iedere opera is heel kort samen te vatten. Maar dan gaat het om dat bepaalde momenten in het verhaal, die staan dan stil en dan wordt dat uitvergroot en dan wordt dat een aria. Ja. Dus dat is een soort emotioneel moment in het verhaal wat dan wordt uitvergroot. En dat sprak me heel erg aan. En die aria's, die moet je dan aan elkaar verbinden. En dan krijg je zoiets als een film. En dat gebruikte hij als voorbeeld. Hij noemde ook een paar voorbeelden van zijn eigen films. De Red Cornfield, het Rode Korenveld. Dat was ook zo'n mooi voorbeeld. En toen, daar was ik heel erg blij mee. Het was een sleutelmoment in mijn filmleven, ja? Dat verhaal van hem. En wat ben je dan toen anders gaan doen? Altijd op zoek naar aria's. Dus het script, het onderste lijntje, dat verhaal moet goed zijn, moet duidelijk zijn. Het verhaal is ook altijd een beetje, is eigenlijk zo simpel dat je twee polariteiten moet hebben en dan heb je al een verhaal. In dit geval Daantje, de wildvreemde jongen. Of je hebt een man en een vrouw. Ja. Je hebt twee tegenstellingen nodig. Je hebt een man en een vrouw, of dan heb je ook al een verhaal. Dan moet je alleen zorgen dat ze ruzie krijgen. Want anders is het in één keer goed en is het film alleen afgelopen. Ja. Maar je moet dan, je hebt ook het heden verleden. Je hebt allerlei tegenstellingen. En als je die hebt, dan heb je een verhaal. Dus, en dan gaat het om die ruimte tussen die polariteiten. Ik gebruik ook altijd als een metafoor die twee handen van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Ja. Die elkaar, de schepping, mm-hmm. die elkaar net niet raakten. waardoor er echt zo'n 5 centimeter tussen zit. En die ruimte daartussen, dat is eigenlijk de ruimte van de kunst. Dus de ruimte van de poëzie. Poging om elkaar aan te raken of niet aan te raken. De poëzie of de muziek, vooral de muziek. Mm. En dat niemandsland, daar bevindt zich ook een beetje deze film. En wat zijn dan in jouw film, wat moet ik dan zien als de aria's? Nou, dat zijn van die momenten, die jeugdjaren in zijn geheel. Dat is een soort sequence. Ja. De treinreis. Het eind, als ze die dacha naderen. Ja. Dat zijn van die hele afgeronde groepen scènes die dan een beetje bij elkaar horen. Ja, ja. Als ik over deze film nadenk, dan denk ik aan deze momenten. Ja, dus, precies. Dus en zo is het ook. En het verhaal is eigenlijk alleen maar interessant tijdens het kijken. Het is ook een mannendingetje eigenlijk. Mm-hmm. Tijdens het kijken. Want als je naar huis gaat, de afloop, herinner je alleen nog net bij het muziekstuk bepaalde emotionele momenten. En daar stuur je naartoe. Ik keek deze film gisteren met een man. En dit is wellicht een cliché, maar wij zaten op de bank. Ja. En hij zei, waar gaat het over? Wat is dit voor film? Waar gaat het over? Ik zei, hou nou even je mond. Probeer nou, laten we het gewoon bekijken. En kijken wat je erbij voelt. Ja, ik begrijp het niet. En toen dacht ik, ja, dit is in het klein denk ik wat... Vrouwen kunnen misschien wat meer het laten gebeuren. Ja. En achteraf bedenken, wat raakt mij? Wat vond ik ervan? Het is een rare behoefte van mensen om dingen te willen begrijpen. Om antwoorden te hebben. Terwijl iedereen weet dat de vragen vaak veel interessanter zijn. Mm-hmm. En die antwoorden, die komen wel. Maar of niet. Ja. Maar dat is de behoefte aan antwoorden. Het is een beetje een Nederlands fenomeen, heb ik af en toe wel eens de indruk. Dus de behoefte aan... Wat schiet je ermee op? Ja, wat verdien ik ermee? Een soort boekhouder, dominee, politieagent, onderwijzerachtig, raar fenomeen waarvan ik denk, kom op, er zijn nog meer dingen. Laat de man in kwestie het maar niet horen, Jos. Ik hoop niet voor jou. Nee, maar het gaat ook niet om dat het over mannen of vrouwen. Het gaat om dat kunst van het associëren. Het vrouwelijke in mensen toch wat meer kijk op. Ik gebruik wel eens als voorbeeld, dan komt een auto voorbij. Ja. En de auto kijkt naar, of de man kijkt naar de auto en de vrouw kijkt wie er achter het stuur zit. En dat maakt hun ook veel meer geschikt voor poëzie. Ik heb het niet over mannen en vrouwen, maar over het mannelijke en het vrouwelijke. Dus het maakt het veel meer interessant voor. We gaan het toch, Jos, wel even iets concreter maken. Met je welnemen. Naar Daantje, de hoofdpersoon. Ja. Wat is dat voor jongetje daar? Daantje is een absorberend jongetje. Hij doet eigenlijk niet mee aan wat er om hem heen gebeurt. Mm-hmm. Hij absorbeert. Eigenlijk is dat de ideale persoon om je mee te identificeren. Want je als kijker kom je ook in een film terecht die jij niet hebt verzonnen. Dus dan kom je ook maar in een wereld terecht. Mm-hmm. Dus de blik van Daantje die absorbeert, die neemt alles in zich op. En die trekt heel klein en heel subtiel kleine conclusies. En dat vormt dan het eind. Het is heel verleidelijk, maar dan raad ik de plot. Dat moet ik niet doen. Maar het eind is daarom zo mooi. Omdat dat iets is wat hij zelf heeft verzonnen. Het is, ik kan er verder niet zeggen. Nee, dat moeten mensen maar gaan kijken. Ja. Hoe is Daantje ontstaan in je hoofd? Nou, ik heb... Dat is een, we hebben maar een uurtje, hè? Ja, we hebben nu nog maar 38 minuten. Oh, jeetje. ik zou je dit vertellen. Mm-hmm. Ik probeer het in het kort te vertellen. Ik was ooit... mijn vrouw is psychotherapeut. Mm-hmm. Dus die heeft mij ooit naar een dream reader gestuurd. Een dream reader? Ja, dat is iemand die dromen leest. Ja. En ik was een beetje sceptisch. En toen zat ik in een kamertje. Zij zat tegenover me. En ik had echt positief ingesteld. Zat ik erbij. En zij zegt op een gegeven moment... een beetje te praten over mijn ouderen, over mijn vader en mijn moeder. En opeens sloeg ze heel hard op tafel. Toen zei ze, ik schrok. Toen zei ze, er zit hier een heel vervelend jongetje in de kamer. En toen dacht ik, toen keek ik ook nog in mijn naïviteit onder de tafel. Maar dat had ik niet moeten doen. En toen deed ze de deur open en toen liet ze dat jongetje er zogenaamd uit. Toen dacht ik, ben ik nou gek geworden of hoe zit dat? Maar toen gingen we verder met praten. De deur ging op slot. Ja. Toen sloeg ze weer op de deur, op de tafel. En toen zei ze iets over, hij rammelt aan de deur, hij wil erin. En toen gaf ze het op, het gesprek. En toen ben ik naar buiten gegaan, toen stond ik buiten. Dan zette ik me nog heel erg goed in het water. En ik keek over het water en toen dacht ik, ik ben met z'n tweeën. Ik heb een klein jongetje, zoals iedereen wel heeft. Vooral oudere mannen, denk ik. Die een soort absolute leeftijd ergens hebben. En ik heb een jongetje en ik heb een ouder. En ik moet op dat jongetje letten. En dat jongetje moet mij een beetje in de gaten houden. Het jongetje heeft veel humor, ja. Heeft veel fantasie. Ja. En de grote is pragmatisch en die denkt eraan. En die twee, dat jongetje heeft de film gemaakt. En ik zit hier hem te verdedigen. Dat en dit jongetje is de kleinere versie van jouzelf. Precies. Ja. Ja. Ja. En daarvan zit dus heel veel in Daantje. Ja. En dan heb je het dus ook over een jongetje in stilte. Verwonderend. Heel lief kereltje. Een heel lief kereltje. In eenzaamheid wellicht. Ja. Ja. In de film moet Daantje naar een kostschool van zijn moeder. Wordt er afgeleverd. Ja. Dat vond ik aangrijpend. Hij is heel erg alleen. Ja. Hij zegt al überhaupt niks. Nou, daar al helemaal niet. Nee. Wat gebeurt daar met Daantje op die kostschool? Nou, dat was in de tijd. Ik ben ook op kostschool. Ik heb ook 7 jaar op kostschool gezeten. En, ja. Trouwens, mijn hele familie. Dus dat is zo'n grote katholieke familie. En dat was toen gebruikelijk. Maar dat is natuurlijk op een leeftijd dat je daar nog niet van bewust bent. Dat je eenzaam bent. Maar als je daar op terugdenkt, dan denk je, dat was toch een beetje mis. Dat kon eigenlijk niet wat daar gebeurde. Want je slaat eigenlijk je hele puberteit over tussen allemaal jongetjes. Wat kon er niet wat daar gebeurde? Nou, je wordt uit je vertrouwde. Je mist dan toch een hand op je schouder. Je mist toch iedere vorm van intimiteit. Je hebt geen band. Je hebt geen fysieke band. Nee. Ik heb ook nog steeds moeite. Maar ik doe mijn best hoor. Maar om mijn kinderen te omhelzen of wat dan ook. Dat zijn allemaal dingetjes die spelen nog steeds al een beetje. Ja. En dat komt denk je doordat je dat daar niet ja, had? Ja, dat heb je nog nooit geleerd. Dat heb je overgeslagen. Dat hoort, dat deed je niet. Hoe oud was jij toen je naar kostschool ging? Toen, tussen mijn 8e en mijn 15e, 9e en mijn 16e, zoiets. Ja. Ja. Wat was het? De enige vrouwen die ik zag, dat was op zondagavond, kregen we dus films te zien. Daar, van die fraters, dat waren Frans sprekende fraters. En die vertoonden dan films uit het neorealisme uit Italië. En dat sprak mij heel erg aan. Daar is het een beetje begonnen ook. En de enige vrouwen die wij zagen, dat waren de filmsterren. Dat waren de filmsterren. dus dat heeft ook weer een positieve stimulans om te gaan filmen. De lat lag hoog, zullen we maar zeggen. Precies, ja. Nou, dat is een groot compliment voor je vrouw. Je zal de filmregisseurs moeten tellen die films maken... om alleen maar vrouwen te laten doen wat zij willen. Hoe bedoel je? Gewoon, er zijn een heleboel van die mensen die dan een type vrouw hebben. Ja. En die steeds weer terug, zoals Hitchcock, die heeft ook zo'n type. En die laat die dan steeds terugkomen. Dat is een soort, dat is weer een ander onderwerp hoor. Maar jouw tijd op die kostschool, je zegt, ja, wat Daantje, dat eenzame, dat had ik ook. Er was niemand die een hand op mijn schouder legde. Ja, maar dat ervaarde je niet als eenzaamheid. Dat deed je pas later. Had je geen vriendjes daar? Ja, die heb je wel, maar een kostschool is natuurlijk ook een jungle. Je moet ergens heel goed in zijn om je te kunnen handhaven. Als je bijvoorbeeld heimwee had, dan kon je het wel vergeten. Dan werd je zo van school gepest. Ja. Je moest wel sterk zijn. En hoe was jij? Nou, ik had wel heel veel dingen altijd. Veel dingen te doen. Ik organiseerde veel dingen. Ja. Daar. En filmavonden, dat deed ik een hele pik. En ik deed wel heel veel dingen. Maar wat was jouw... Organiseren, ja. Dus als je een hiërarchie had, dan zat je aan de goede kant, zeg maar? Ja, ik heb gehandhaafd, ja. Ja, ja. Ja, maar gehandhaafd klinkt als een ondergrens. Ja, maar dat was het ook. Ja, je moet toch... Het was dat weekend. Soms kwam je 3 maanden niet thuis. Mm-hmm. En als je dan terugkwam van vakantie... En je moest weer terug, om 8 uur 's avonds moest je daar binnen zijn met zo'n trein. Ja. Dat was in Azenlo, ergens in Twente. Moest je helemaal van Utrecht, moest je dan met de trein daar naartoe. Dat was iedere minuut telde. En dat was toch wel heel heftig. En dan wist je dat je een paar maanden niet naar huis mocht. Ja. En dat viel niet mee. Dus dat verlangen naar huis was wel heel was sterk. Heel sterk. Dat werd wel steeds sterker toen ik wat ouder werd. Ja. Begrijp je dat je op kostschool hebt gezeten? Jawel, dat was traditie. Dat deed iedereen. Ik ben ook niet de enige. Er zijn er heel veel geweest. Mm-hmm. Ik ben alleen niet misbruikt, zeg ik voor de zekerheid bij. Maar ja. Ja, daar zijn er hopelijk meer van. Waarschijnlijk de enige, maar dat kan ik ook verder niet zeggen. Dat niet zo. Je zei net van, eigenlijk heb ik leren film kijken daar. Ja. Daar was een frater. Ja, frater Victor. Ja. En die organiseerde filmavonden. Ja, zijn Nederlands was niet helemaal in orde, want het waren Franse frater. Dus het hele Nederlands werd er een beetje genegeerd. Zelfs ook de 17e eeuw werd een beetje, onze gouden eeuw werd ook een beetje genegeerd. Dus we hadden een raar soort. De Nederlandse literatuur kwam er bijna niet aan te pas. Maar daarvoor in de plaats kwamen al die klassieke films. Vooral uit Italië. Die neorealistische films. En ook uit Frankrijk. Maar ook uit Amerika. Er waren wel een paar hele bijzondere films. En dat weet je nu nog? Je kan je nog herinneren? Ja. Ik weet het nu zelfs nog zo goed. Omdat ik, nadat ik gestopt ben met filmen, ben ik bezig met een boek over mijn filmleven. Ja. En dan ben ik alles aan het nakijken en ophalen. En nu dat is fantastisch. Alles komt weer terug. En allemaal kamertjes die opengaan. Geef eens een herinnering wat je nu Over dat naar huis gaan met die minuten tellen. Dat ik bijvoorbeeld van Aaslo naar Utrecht en dat ik in Amersfoort moet overstappen en dat ik per ongeluk op een gegeven moment in Zwolle terechtkwam, omdat ik op de verkeerde trein heb gestaan. Dat zijn hele zware momenten. Mm-hmm. Dat je denkt, en je zat daar te huilen op het station in Zutphen. Dan komt zo'n oud vrouwtje en die zegt, ja, ik moet naar Utrecht. En die zegt dan tegen me, ja, maar zo erg is dat dan ook toch weer niet, weet je wel. Waar ze gelijk in had. En al dat soort details komen allemaal bovendrijven. Maar ook met films en met Maar kennelijk was het verlangen, je zegt, ja, dat eenzaamheid heb ik er misschien later op geplakt. Maar het verlangen naar huis gaan was heel erg hevig. Heel hevig, ja. Dat vertrouwen, de veiligheid, ja. Ja. En dat is ook natuurlijk ook wat in de film een beetje zit. Dat behoefte, vooral dat herkennen veel mensen natuurlijk. Dat als je wat ouder wordt, dat je weer terug wil naar je ouderlijk huis. Dat je weer terug verlangt nog naar je moeder en denkt over wat zou je... En omdat je moeder en dat ouderlijk huis, dat was veilig. Ja. En je hebt een heel leven geleid. En dan ga je weer terug naar de behoefte aan veiligheid. En dat doet Daantje eigenlijk in deze film ook met die oudere Russische vrouw. Wat eigenlijk daar vindt hij ook een soort... Transformeert naar zijn moeder. Ja. Ik lees even iets voor, met je welnemen, van je vrouw, Lianne. Jos is dat kleine jochie, dat gevoelige kind wat observeert. Het kind dat lijdt. Jos is een emotioneel verwaarloosd kind. Zijn talent is nooit gezien. Daarom is hij gaan filmen om zich te kunnen uiten. Is dit iets wat je herkent? Ja, zij kent mij als geen ander. ik heb ook van dit soort interviews en dan kom ik dan thuis en dan gaat zij mij uitleggen waarom ik dingen heb gezegd. Maar ze zegt het niet, ze wint er geen doekjes om. Jos is een emotioneel verwaarloosd kind. Ja, maar dat vind ik ervaring niet zo. Maar ik moet je wel zeggen, toen ik dat vertelde, ik zeg, ik ben helemaal niet eenzaam. Ik heb ook geen hekel aan mijn ouders, die kunnen daar niks aan doen. Die hebben dat zelf ook allemaal meegemaakt. Mm. En toen zaten we bij in een Grieks restaurant, dat ging me nog heel goed. Toen zei ik tegen haar, toen zei zij, ik kan je binnen 5 minuten aan het huilen krijgen. Dat zei je vrouw? Dat zei zij, voor de grap een beetje. Ik zei, dat krijg je nooit voor elkaar. En in 3 minuten had ze me. Wat deed ze? En dan begon ze hierover. Over dat, ik heb dat nu weer een beetje. Ik krijg dat nu zelfs weer. Heel raar is dat. Zij is psychotherapeut, hè? Want nu komt dat jongetje. Kijk, ik zit hier, die grote waar ik het net over had. Ja. Die zit dat kleine jochie te beschermen. En die laat het nu even afweten. En dan word ik emotioneel, ja. Ja. Dus moet ik er wel bij houden. Ja. Nou ja, die dreamreader, die zag dat. Die zag dat kereltje. Die heeft dat geïntroduceerd, En toen herkende je dat dus in jezelf? Ja, ik heb dat eenzame jongetje. Ja, ik heb hem gecultiveerd. Ik heb hem zelfs ook een naam gegeven, maar dat zeg ik niet. Dat is een grappige naam. Niet Daantje? Nee, niet Daantje. Nee. Dat, of je het nou zo wil noemen of niet, maar dat in ieder geval eenzame jongetje, dat daar op die filmschool zit... Kostschool. Ik haal wat dingen door elkaar. Ja. Dat er op die kostschool zit. En dan is er die frater en die draait die films. Ja. Wat gebeurde er met jou? Nou ja, dat was natuurlijk voor een venster op de wereld. En die Hollywoodfilms, dat waren die filmsterren, dat was natuurlijk fantastisch en zo. Dat geeft het leven toch een zeker soort perspectief. Mm-hmm. Er is nog veel meer als dit waar ik in zit. En toen die neorealisten kwamen, dus die Italianen... zonder filmsterren, dat waren gewone mensen... op gewone locaties. En toen bleek dat het filmmaken zelf heel dichtbij kwam. En toen dacht ik, je kan zelf ook films maken. met die. Dus dat is daar wel degelijk. Dat is daar geboren. Gebeurd, ja. En. Want je zegt het is een venster op de wereld. Natuurlijk, dat is het voor iedereen. Was het voor jou het deurtje open uit het internaat naar de grote wereld? Ja, en dan een cameraatje kopen, 80 millimeter. En dan langzamerhand steeds groter en meer. En allemaal mensen om je heen verzamelen. Ja. Want alleen kan je dat niet. En dan ontstaat er een soort filmleven. Ja. Was dat eigenlijk je redding, denk je? Wat? Nou, die blik op dat film maken. Ik denk het wel. Het je kunnen uiten eigenlijk, daar gaat het om. Ik heb een fantastisch leven gehad. En dat had nooit gekund, of gehad, ik ben er nog niet helemaal. Maar dat had nooit gekund zonder film. Film is wel iets is wat ik... zonder film had ik het... Maar in allerlei facetten, hè? Want als een film klaar is, ga je ook... Ik ben redelijk populair in Rusland en Oost-Europa. Gaan we het zo nog even over hebben. Al die festivals, al die plekken. En Zuid-Amerika, Italië, vooral Italië natuurlijk. Dat had ik. Kom je op plaatsen waar je nog nooit geweest bent. Met mensen die... Nou, dat is fantastisch. Dus eigenlijk het eenzame kereltje in het internaat. Exact. Ja. Werd film aan hem werd de film laten zien. Ja. Eigenlijk heeft die eenzaamheid je ook het mooiste leven opgeleverd. Ja, met eenzame jongetjes nog steeds. En dan ben ik ook nu dit soort publiciteit... dat kost mij wel enige moeite, al lijkt het niet zo. Maar het is wel iets waar ik ook over 2 weken mee klaar ben. En dan ga ik lekker dat boek werken. Dat vind ik wel leuk, ja. Dan gaan we het er ook zo meteen over hebben. We gaan eerst even, Jos, we gaan even naar het wereldnieuws. Dat is er ook gewoon nog. Is dat er, ja? Zeker. Het is 7:58. Hier is Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Bij gevechten en bombardementen in de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 126 Palestijnen gedood, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Onder meer in de zuidelijke stad Khan Yunis worden vuurgevechten gemeld. Israël zei eerder dat het daar tientallen Hamas-strijders heeft gedood. Het Israëlische leger meldt ook de dood van 9 militairen. Corrupte handelaren die vermoedelijk banden hebben met de Egyptische inlichtingendienst vragen duizenden euro's aan wanhopige Gazanen die het gebied via de grens bij Rafah hopen te verlaten. Dat meldt The Guardian. De krant sprak meerdere Palestijnen die contact hadden met zulke tussenpersonen. Mijnbouwbedrijven mogen gaan zoeken naar kostbare metalen op de zeebodem rond Spitsbergen in het Noordpoolgebied. Het parlement van Noorwegen is daar in grote meerderheid mee akkoord gegaan. Daarmee is Noorwegen het eerste land dat de deur openzet naar het winnen van delfstoffen kilometers diep in zee. De Nederlandse waterpolosters staan in de halve finale van het Europees kampioenschap. De regerend wereldkampioen boekte in de kwartfinale tegen Groot-Brittannië een monsterzege. Het werd 25-6. Kunststof. Zekers, met Jos Stelling, regisseur van... Ja, jeetje Jos, hoeveel films heb je wel niet op je naam staan? Nou, dat weet je zelf denk ik ook niet precies. 12, 13. Ja, korte films erbij. 3 korte, 11, 12 lange films. Als ik geen filmmaker was geweest, dan had ik radio willen doen. Oh ja? Ik vind het ontzettend leuk, ja. Er is een beroemde Amerikaanse regisseur, Orson Welles... die ook iets voor de radio heeft gedaan in de jaren 40. Ja. Die een soort rel heeft veroorzaakt in Amerika met het lanceren dat er Marsmannetjes waren geland. Ja, dat is beroemd. Ja, beroemd. Ja, hoe heet het ook alweer? War of the Worlds? Nee, ja, is dat zo? Ja, the War of the Worlds. Ja, en het was een hoorspel en iedereen thuis dacht, oh jee, het is echt. Precies. Ja, de kracht van radio, Jos. Een filmmaker, dus het is een heel suggestief medium. Ja. En dat lichtje. Ja, natuurlijk. Ja. Wij praten, wij praten over heel veel, maar wij praten met name over jouw laatste film, De Dans van Natasha. Ik wil even naar de moeder van Daantje. We hebben het over Daantje, kleine Daantje. Daantje die een beetje wereldvreemd is. Daantje die niet zoveel praat, bijna niet praat. En zijn moeder laat hem achter op de kostschool. Overigens, geweldige rol van Hadewig Minnis. Hadewig, ja. Prima, ja. Ja, heel mooi. En dan zegt zij huilend, Hadewig, zijn moeder zegt dan... letterlijk, nu heb ik hem in de steek gelaten. Waarom wilde je dat zo letterlijk erin? Ja, er zitten meer details in waarvan ik denk... die zijn wel behoorlijk autobiografisch en zo. Ik weet niet of ik dat moet vertellen of mag vertellen. Ja hoor. Alsof mijn moeder had op het eind van... Mijn moeder was een vrij stevige, kunstgevoelig mens. Komt uit een hele muzikale familie. Mm-hmm. En die sleepte hem ook naar allerlei musea toen ik nog klein was. Maar ze was ook wel heel erg stevig. Hard wil ik ook niet zeggen, maar eenduidig. En we hebben het nooit over kostschool gehad. Maar dat kostschool, dat was dan toen zij doodging. Toen vertrouwde ze me wel toe dat ze daar spijt van had. En dat was het meest emotionele moment wat ik ooit met mijn moeder had, was daar. En toen heb ik haar nog zitten troosten en zeggen dat het niet erg was. Want ik heb er alleen maar plezier van gehad. Dan was ik ook nooit filmmaker geworden als ik niet op die kostschool had gezeten. Dus ik was haar aan het troosten. Mm. Maar dat emotioneerde mij wel. Dus dat wegstoppen van je kind in een internaat. Ik heb zelf een zoon en ik zou dat niet kunnen. Zou dat niet kunnen. En sprak je die woorden ook een beetje omdat je haar wilde troosten op haar sterfbed? Ja, tuurlijk. Zij was emotioneel en dat had ik voor het eerst. Ik had het nog nooit zo emotioneel gezien. Mm-hmm. Het was een soort afscheid. Ja, maar heb je je woorden verzacht omdat je dacht, ik ga haar niet meegeven dat ik het ook... Ja, ik wilde troosten, dat ik alleen maar blij was dat ik op kostschool had gezeten en zo. Maar dat was het een beetje. Maar dat was die tekst van haar, van Hadewig. Maar Hadewig, die moeder, die was natuurlijk, dat ligt ook voor de hand. Die moet natuurlijk een beetje, als zij vrolijk dat kostschool uit was gelopen, dan was er geen drama geweest. En dat moet natuurlijk wel een drama blijven. Dus zij moest. Zij moest daar heel veel moeite mee hebben. Ja, maar je zei net eerder van ja, dat is wat je in die tijd deed. Je bent de jongste van 9. Ja. Zijn al je broers en zussen zijn allemaal naar kostschool geweest? Dacht het wel, ja. Ja. En tegelijkertijd zeg je ook van, ik kan me niet voorstellen dat ik dat met mijn eigen kind zou doen. Nee. Maar dat was in die tijd was dat niet ongebruikelijk. En vooral in die grote katholieke gezinnen. Het waren ook allemaal van die fraters die daar een beroep van hadden gemaakt. Met al die jongetjes, je had ze overal. Ik heb ook in Zeist gezeten, in Aaslo. Maar je had in Brabant, stond hem vol met internaten. En jongensinternaten ging nog wel. Meisjesinternaten zijn wat... Mm. Die had je ook natuurlijk, maar die waren wat moeizamer. Daar heb ik ook een theorie over, maar dat slaat nergens op. Doen we een andere keer. Andertje, ja. Volgende uitzending. Ja. Ik weet het even niet meer letterlijk, maar je zei net iets van... Ik heb wel moeite met complimenten uitdelen. Bijvoorbeeld aan mijn kinderen. Ik denk dan nu even aan dat je wel heel blij bent dat je je eigen kind niet op kostschool hebt gedaan. Ja. Maar waarom is dat ingewikkeld voor je? Nou, ik ben ook een beetje als filmmaker ben je ook een soort ondernemer. Het klinkt een beetje plat, maar dat is het wel. Je moet wel de boel bij elkaar houden. Je bent wel altijd geïnteresseerd in problemen, want die moeten opgelost worden. Dus problemen staan hoog op het lijstje. En dingen die goed gaan, die ben je gauw geneigd om die over je schouder achter je te laten. Heb je het nu over een dochter die een van jouw filmcomplexen... Over al mijn kinderen, over zoals ik in het leven sta. Dus ja. Maar ik heb ook heel veel medewerkers en dan heb ik eens per jaar dan een nieuwjaarsborrel. En wat dan ook. En dan ga ik vertellen dat ik de rest van het jaar alleen maar loop te zeuren en te zeiken. Ja. Maar voor de rest, ja, maar allemaal wel gecomplimenteerd. Want het gaat allemaal hartstikke goed. Maar dat moet ik dan één keer zeggen. Maar het gaat dan verder gaat je alleen niet maar. Van harte. Dat gaat, nee, dan wel van harte. Maar je bent dat wel gaat kritisch, Jos. Ja, maar dan moet het wel doorgaan. En zorgen dat het beter wordt. Maar een beetje genegenheid en liefde tonen kan geen kwaad, toch? Nee. Weet ik. Nee, dat is ook zo. Dat is lastig. Oh. Nee. Oh. Nee. Ja, soms wel, soms niet. Nee. Ja. Laten wij... De film. Ja, voordat het ongemakkelijk wordt. Ik zit even te kijken. En we hebben een fragment, zullen we die draaien? Van Hadewig. Kunnen wij wel even laten horen. Dat is een mooi stukje. Zij vertelt, zoals gezegd, Daantje, dat jongetje... is een apart jongetje, is eenzaam... En Hadewig Minnes, zijn moeder, gaat op de rand van zijn bed zitten en vertelt hem een troostend verhaal. Zo was er een jongetje, een lief jongetje, dat bij de wolven leefde. Ik vind wolven leuk. Het jongetje praatte niet. Hij durfde niet naar buiten. Het was een eenzaam jongetje. Hij was altijd alleen. Er viel niet mee. Dat viel niet mee. Maar ergens was een heel lief meisje dat ook eenzaam was en op hem wachtte. Dus ze ging hem zoeken. Maar dat domme jongetje had zich verstopt. Ze schoot niet op. En dus bleef ook zij alleen. En haar moeder dan? Haar moeder was dood. Ja. Moeders gaan dood. En vaders ook. Maar dat meisje was zo mooi. Kon zo mooi dansen en zingen. Maar hoe vinden ze elkaar nou? Als ze elkaar niet vinden, dan blijven ze altijd alleen. En dat is het ergste. En dan moet ze altijd huilen en huilen en huilen. Het jongetje moet haar gaan zoeken. Ze wacht op hem. Ik moet gaan. Er wordt op me gewacht. Ik moet gaan slapen. Ruikt ze net als jou? Veel lekkerder. En ze was veel liever en mooier. En ze had hele mooie, grote oorbellen. Ik zag je net een enorme glimlach toen je zat te luisteren. Ja, als zij zegt, moeders gaan dood. Ja. Als je een leuk verhaaltje aan je kind, dan moet je dat soort teksten niet gebruiken. Maar goed, moet je iets aardiger zijn. Maar nee, maar het is wel een heel belangrijk stukje. Omdat dit de kiem vormt voor de rest van het verhaal. Want ze geeft allemaal ingrediënten. Ook die geur, van ruikt ze net zoals jou. Ja. Zij geeft haar de flesje parfum. En dan doet die latere ballerina doet diezelfde parfum op. Dus die geur komt dan weer terug. Ja. Het is wel een sleutelscène. Ja. En ze heeft grote oorbellen. En hij gaat op zoek naar dan een dame. Dan gaat er iemand met grote oorbellen. Bellen, ja. Gaat ja, op zoek ja, naar een grote oorbellen. En dan vindt hij dus uiteindelijk Natasja, ja, de Russische oud-balletdanseres. Dat is een actrice die woont in Berlijn, hè? Een Russische dame. Ja, dat is al in Sint-Petersburg. Ja. Ja. Waarom, er komt veel Rusland in jouw films. Ja. Moest er hier ook een Russisch element in? Ja, dat was dan voor de oorlog in de Oekraïne. Zou de film ook in Rusland worden opgenomen. Mm-hmm. In Siberië helemaal, maar dat ging dan niet door vanwege die oorlog. En dan wilde ik toch wel dat Russische element, want ik heb iets met Rusland. Wat heb je met Rusland? Nou, ik vind Rusland is in ieder geval de blik naar het oosten. En dan helemaal in het oosten heb je natuurlijk het boeddhisme en dat soort oosterse mooie spirituele dingen. Ja. Terwijl de westerse kant is wat pragmatischer, kapitalistischer. Dus voor mij is het oosten de spirituele kant en het westen is de zuidelijke kant. En jouw films hebben ook succes in Rusland, hè? Misschien wel meer dan hier. Ja, nou, omdat kijk, onze intellectuele status wordt een beetje afgemeten naar onze belezenheid. Hoe meer boeken je leest, hoe... En in Rusland is dat niet zo. In Rusland is de visuele kunst, de art, staat op een veel hoger niveau. Net zoals eigenlijk in Italië. Mm-hmm. Dus alle muziek is visuele muziek. Alle balletmuziek is ook visueel. Dus het spirituele, het kijken, is in Rusland veel belangrijker als in Nederland. En ja, en de mensen zijn, die kunnen ook goed kijken. En bedoel je daarmee die man die naast mij zit en zegt, waar gaat het over? Zouden ze dat in Rusland minder snel vragen? Nou, ik was een keer, ik wil toch even vertellen. Ik was een keer in het Russisch museum met de conservator. Liepen we er rond en dan keken we naar al die Russische iconen die nogal plat waren en eenduidig. Ze waren ook, leken ook erg op elkaar. En toen vroeg ik ook, wat moeten die Russen toch met deze schilderijen? Want er zit totaal geen emotie in. Dat vond ik zo vervelend. Toen legde hij uit dat de emotie zit bij de kijker. En hoe meer emotie in het schilderij zit, hoe minder kans de kijker krijgt. En jullie in het Westen zeiden, er zitten al die emoties in de schilderijen. En dan word je lui van als kijker. Dus het kijken naar iets is een activiteit. En dat hebben ze. En dat hebben de Italianen ook. Want dat komt door de opera, door de commedia dell'arte, door dat grote gebaar. Dus vandaar Rusland. Even een fragment van een beroemd Russisch lied. Dit zit in jouw film. Ja. Oh, dat is wel mooi, ja. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда. Daar gaat het over, ja, Jos. Dat is een heel mooi lied uit een film uit 1957. Een Russische film die als de kraanvogels overvliegen. Mm. Het gaat over vrouwen die zien... als ze kraanvogels zien overvliegen, denken ze of hopen ze of vinden ze... Ja. dat de zielen zijn van hun overleden zonen... die zijn begraven op vreemde grond wegens oorlog. Dus dat lied, dat is trouwens een fantastische film uit 1977, dat ik al zei. Mm. En die heeft ook een Gouden Palm gewonnen in Cannes. Als enige ooit, een Russische film. En dat was ook een van die films die ik op kostschool zag. En... ik wilde deze muziek in de film halen, omdat het ook een soort hint was naar de Russen in de Oekraïne. En die kreeg de rechten niet. Heel ingewikkeld. En toen bleek dat de rechten lagen in Duitsland. En hebben via een hele slimme omweg hebben de rechten gekregen in Duitsland. Maar de Russen zijn er niet blij mee dat ik dat gebruik. Want het kan verkeerd worden geïnterpreteerd. Namelijk al die Russische moeders die hun zonen kwijt zijn. Ja. Ja. Maar is dat ook waarom... Want jij kan niet met die film naar Rusland? Nee. Dat op dit moment staat alles stil. Heel veel uitnodigingen. Vanwege de boycott, maar dat kan allemaal aan. Niet, nee. Maar ook in het Westen niet, hoor. Russen, ze willen niemand wil iets met Rusland te maken hebben. Dat merk je? Ja, zeker. Want je film wordt geweigerd? Ja, we hebben nu twee... Ga naar Italië, ga naar België, ga naar Tallinn. Ja. Maar voor de rest, ja, vroeger was dat veel meer. En dat is nu allemaal afgelopen, ook in Europa. En dat heeft met de oorlog te maken? Natuurlijk, ja, want er zijn zelfs orkesten die helemaal geen Russische muziek meer spelen. Dat is heel raar. Tenminste raar. Ja, als het over de cultuur wordt uitgesmeerd, dan wordt het wel heel pijnlijk allemaal. En wordt dan dit lied geïnterpreteerd als een soort steunbetuiging aan Russische vrouwen? Zo heb ik het wel bedoeld, ja. Ja, ja. Zo heb je stiekem. Het ook... Beetje geheim. Maar dat niet dat daardoor gewoon... ik kan gewoon, ook al word ik word overal uitgenodigd... maar dan in verband met de boycott kan ik dat niet doen natuurlijk. Mm-hmm. En dan sta ik... dat doe ik ook niet. De dood, Jos. De dood speelt een grote rol in de film. We gaan het einde niet verklappen, maar ja... dat hebben we nu toch een klein beetje gedaan. Jij bent 78. Je staat... Zou je niet zeggen, hè? Zou je niet zeggen, Jos Stelling. Nou, zo zag ik er al uit toen ik 14 was. Hoor. Ik ben niks ouder op geworden. Leeftijdsloos. Ja. Houdt het je bezig, de dood? Ja, natuurlijk. De dood is de bron van het leven. Je moet, als je niet doodgaat, dan leef je ook niet. Ja, maar houdt het je meer bezig nu je nou, tegen op een de hele goede, leidt. Een hele positieve manier. Kan dat? Ik kan daar heel goed mee omgaan. Hoe ben je op een positieve manier bezig met de dood? Ja, ik word een beetje vermoeid en ik ben ook wel eens blij als het een beetje achter de rug is. Dat vind ik wel goed. Ik heb ook op een gegeven moment had ik een interview in een krant. En zei van, als er maar iemand is die mijn hand vasthoudt, dat wil ik wel. Als ik doodga, dat ik niet alleen ben. Dat er iemand mijn hand vasthoudt. Maar je hebt toch een vrouw, Lianne? Ja, nee, maar gewoon, het is een beetje poëtische... Een beetje overdrachtelijk. Ja. En toen kreeg ik de volgende dag wel telefoontjes van een x-aantal mensen... die wel bereid waren om eventueel mijn hand vast te houden. En het liep een beetje uit de hand, want het was op een gegeven moment had ik een volle kamer. En toen heb ik ook nog verzocht om verder niet meer te bellen, want ik zat helemaal onder controle. Dat waren bekenden, of ook onbekenden? Ja, bekenden. Een beetje een grapje. Maar zit er, je zegt dat toch niet helemaal voor niets? Zit daar een kern van waarheid in? Ja, dat vind ik wel. Ik vind wel dat mensen die alleen doodgaan, zomaar wegvallen, dat vind ik het allerergste wat er is. Dat kan ik, je hebt ook van die mensen die dan ergens gevonden worden in een huis, dat is zo vreselijk. Ja, dat is heel tragisch. Eenzaamheid is het grootste probleem van deze tijd. Vooral in onze maatschappij. Ik denk dat eenzaamheid een veel groter probleem is als armoe. Of wat dan ook. Eenzaamheid is echt een zwaar onderschat probleem. Jouw vrouw, daar is ze weer, Lianne. Zij zegt, nu de dood dichterbij komt, denkt Jos ook na over het einde. En hij zegt, hij hoopt, dat zegt zij ook inderdaad, hij hoopt dat er iemand zal zijn om zijn hand vast te houden. En dat is heel groot voor hem. Eigenlijk is hij bang dat er niemand zal zijn. Ja. Om zijn hand vast te houden. En dat heeft met verlatingsangst te maken. Ja, nou, het zal wel. Ja. Zij hebt daar meer verstand van dan ik. Ja. Maar is dat dan toch weer dat kleine kereltje... Ja, die is door het zijn ook? Moeder ja. in een internaat wordt gestopt? Ja, ja, ja. Dat is het. Dat zit er altijd in. Ik vind geen ongezond ding. Dat is nou helemaal zo. Iedereen heeft wel eens wat. Nou ja, maar je draagt dit een leven lang met je mee, kennelijk. Want je was toen echt nog een klein mannetje toen je in dat internaat ging. Ja, ik heb het weggewerkt met de film. Elke film is een enorm avontuur. En dan hoef je niet. En zo je werkt, zo ga je bezig bent, dan denk je daar niet over na natuurlijk. Maar een beetje. Even de redenen om hard te werken, vind ik ook altijd. En is dat een beetje het klassieke verhaal van het maken als therapie? De film als therapie? Ik denk het, hè? Ik denk het, vrees van wel. Ja? Ja. En heeft het geholpen? Absoluut. Absoluut. Maar kijk, wat ook zo is, dat. Ik heb nog veel contact met mensen die films maken. En daarover praten vind ik ook erg leuk. En er worden natuurlijk ook fantastische films gemaakt. Mm. Echt hele goede films. Ik denk van niemand zit op mij te wachten. Dus dat is ook een hele troost. En ik heb 3 filmhuizen in Utrecht. Mm. Met mijn dochters doen dat dan. Maar dat is natuurlijk ook volop. Ik zit nog volop in de film. Ja, je bedoelt, ik ben zo eenzaam ben ik niet als ik stop met filmen. Want ik heb nog allerlei dingen. Nee. Er zijn veel eenzamere mensen dan ik. Maar is het dan, dat geloof ik. Ja. Is dan je hele leven een soort dat kleine mannetje bij de hand nemen en zorgen dat hij een mooi leven leidt? Zorgen dat hij niet eenzaam is? Ja, denk het, hè? Ja? Ja. Zegt je vrouw dan, hè? Want die is de psychotherapeut. Ja. Die houdt het in de gaten. En die legt soms dingen uit. Zie ik nu opeens zo. We hebben haar gebeld, hè? Ja. Zij vertelt allerlei dingen. Ja. Je zei net even, Jos, je bent ook bezig met een boek. Dat wordt een autobiografie. Een filmautobiografie. Een filmautobiografie. Ik heb niet het gevoel dat iemand zit te wachten op mijn leven. Want iedereen heeft een eigen leven. En mijn leven is vast niet interessant als van wie dan ook. Maar ik heb wel een soort boeiend filmleven gehad. Mm-hmm. Met heel veel zelf dingen ontdekt in de film. En de filmtaal. En er zijn wel heel veel dingen die ik graag wil uitleggen. En die ik wil overdragen. En die ik wil, wat is iets wat ik moet weten, wat iedereen moet weten? Wat is iets belangrijks? Nou, allemaal dingen dat bijvoorbeeld acteurs er eigenlijk niet zo toe doen in films. Oh ja? Dat je je niet identificeert met acteurs. Dat denken ze wel, maar dat doe je niet. Je identificeert je met situaties waarin de acteurs zich bevinden. En daarom kan je je ook identificeren met een getekend figuurtje, met een zeemeermin of wat dan ook, omdat die iets voorstellen. Maar filmacteurs, filmkarakters, dat zijn archetypes. Dat is net zoals bij een schaakspel. Ja. Die stukken kennen we wel, maar het gaat om het spel. En, ze zijn alleen een doorgeefluik. Absoluut. Het zijn de filmacteurs. Dat zijn, en een goede filmacteur weet dit. Filmacteurs denken ook niet in films. Je moet alles laten zien wat ze voelen. Het licht, de muziek, alles moeten ze laten zien en voelen. En dat onderscheidt zich natuurlijk van boeken of theater. Ik zeg wel eens op de set ook wel eens. Als je wil acteren, dan doe je dat maar thuis. Of in het theater. Maar dit is niet zo heel aardig tegenover acteurs. Want het is, wel, want goede film. Goede film. Het is amper een kunst als ik dit zo hoor. Nee, je bent lid van de crew. Ja, jij stopt er wat in en dat moeten ze produceren. Nee, het is een samenspel. Want de montage, de muziek. Als ik van jou een close-up maak en ik zet halverwege een muziekje onder. Ja. Dan begin je te denken. Dus je ziet bij de première waar eigenlijk de film over gaat. Want dan zie je jezelf opeens denken. Ja. Ja, maar zo is het ook. Mag ik een klein voorbeeldje noemen? Ja, we hebben daar nog tijd zeker voor. Ik heb een goede vriend, Jean Barefoot uit België. Een goede filmacteur. Een van de beste die er zijn. Hij heeft ook in films van Alex gespeeld, Alex van Warmerdam. Mm. En hij zat in een film met een. Hij moest in een film tegen een vrouw vertellen dat zij, zijn vriendin, dat zij waarschijnlijk AIDS had en hij, omdat hij HIV besmet was. Dus dan moest hij dat vertellen tegen haar in een lange monoloog van 3-4 minuten. En daar heeft hij echt zijn best op gedaan. Kostte heel veel moeite. Maar die vrouw, tegen wie hij het vertelde, was er niet. Die was er wel de volgende dag. En toen moest er een close-up worden gemaakt van haar gezicht. En toen was hij er niet. En toen hebben ze een close-up van haar gemaakt. En toen, wat moet ik doen, zei ze. Nou, kijk maar naar één punt. Heeft ze een minuut lang naar één punt gekeken. En toen is de film was gemonteerd en wel. Toen heb je in België heb je de grote prijzen, de plateauprijzen in die tijd. Een soort acteursprijzen. En toen kreeg zij voor die rol in die film, juist voor dat moment, de gouden plateauprijs. En hij heeft haar niet vervloekt, maar hij heeft wel gevloekt. Van het was mijn. Ik zie, ja, maar alles wat je deed zat op haar gezicht. Ja. Dus het is die ruimte tussen hun, die weggaf aan het publiek. En dat is film. Film is een hele autonome kunstvorm, eigenlijk. En daarom moet je zo blij zijn dat je het met z'n allen maakt. Dus. Exact. Ja. En je hebt zoveel mogelijkheden om al die gevoelens en gedachten buiten de acteur om te laten zien. Dat je hebt geen acteur. En nou, een goede acteur weet dat. Die speelt daarmee. Hoe is het nu zo gravend en terugkijkend in je verleden? Want dat is wat je nu aan het doen bent. Je bent aan het over je schouder aan het kijken. Ja, nou, dat is dat boek. Dat vind ik zo fantastisch. Maar hoe bevalt je dat? Fantastisch, vind ik dat. Ja, het is net als een eigen film. En je hebt geen financiering nodig. Je zit gewoon zelf thuis een film te maken. En ik praat met mensen over dat gedachtes. We hebben ook nog de Nederlandse filmdagen. Ik heb zoveel meegemaakt dat ik dat wel... Volgens mij wordt het al een boeiend boek. En ik probeer er een beetje humor in te doen. Dat moet kunnen. Ben je tevreden met wat je ziet als je achterom kijkt? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Er zijn al een x-aantal redenen waar ik blij ben dat, omdat ik gestopt ben, dat ik dat niet meer hoef. Of dat ik die niet meer tegen wil komen. Of dat klaar is. Mm-hmm. Dat vind ik wel prettig. Maar 90% is fantastisch. Allemaal goede vrienden en veel alleen maar leuk. Een tevreden man. Dat kan je wel zeggen. Ja. Dan ben ik heel benieuwd wat er op je tegenkomt, Jos Stelling. Heb je erover nagedacht? Hij ligt achter je, de tegel. Dan moet je iets opschrijven. Ja, het is een beetje een oude. Mensen die me kennen, die weten het wel. Ja. Dat is... Make of your obstacle a stepping stone. Elk probleem is een uitdaging, is een kans. Ja, mooi. Die heb je al vaker gebezigd. Ja, dat is de film. Die hangt ook bij mij in het kantoor. Dat is een... Dat is gewoon een... Dat is een filmuitgangspunt. Creëer problemen. En dan de oplossingen. En dan wordt het alleen maar beter. En wat is nu nog een probleem? Wat je nog even moet tackelen? Hoe kom ik Hilversum uit? Ja, ik wijs je de weg, Jos. Komt goed. Dankjewel. Ja, dat is ook lastig. Dankjewel, Jos Stelling. Ik doe vast even de afkondiging. Zometeen 5 dagen met Jo van Egmond. En ze staan in... Dat weten we even niet. In ieder geval met Jo van Egmond. Dankjewel, Jos Stelling. De dans van Natasja te zien vanaf... Vrijdag. Vanaf donderdag. Ja. In de bioscopen. Ja. Dankjewel. Neem nog een laatste slokje thee. Ja. En dan zwaaien we nog even naar de mensen achter ons. Er wordt een film over je gemaakt, hè? Ja, ook dat nog. Ja. Een documentaire. Het houdt nooit op, Het houdt nooit op. Maar dat ik inderdaad zo vroeg mogelijk doodga... en dat die film ook nog wat een beetje aan de... Wat oplevert. Wat het publiek oplevert. Denk ik. Nou, dan kunnen ze in ieder geval... Dit zit er mooi in, kunststof. Kunststof met Jos Stelling. Dankjewel, Jos. Okay. Hartelijk dank, meneer Stelling. Stiekem blijven wij hopen op uw volgende. Morgen gaan we op zoek naar onszelf, samen met filosofe Tineke Beekman. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring... en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Door structurele financiering van de stichting MS Research... heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie